Polska muzyka i Wyspa FM. Żegnamy reklamy. To program Trzeciopolskiego Radia. Środa, 10 października, jest 6. Justyna Mączka i Krzysztof Zyblewski. Zapraszamy na serwis Trójki. Strażacy wciąż dogaszają pożar, który wybuchł w zakładach, w których składowane były odpady z tworzyw sztucznych. Pieniądze dla rolników poszkodowanych przez suszę, do tej pory na ich konta wpłynęło prawie 100 milionów złotych. Kilkaset tysięcy osób na ulicach Francji, nie podoba im się polityka prezydenta Macrona. Akcja może trwać jeszcze wiele godzin. Przez całą noc prawie 150 strażaków z całego województwa łódzkiego walczyło z pożarem hali i składowiska odpadów w miejscowości Grabów w powiecie łęczyckim. Ogień w zakładach zajmujących się recyklingiem pojawił się wczoraj po południu. Nie ma informacji, żeby ktoś ucierpiał. O sytuacji na miejscu mówi rzecznik komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi Jędrzej Pawlak. Wewnątrz tego obiektu znajduje się hala o powierzchni około 1500 metrów kwadratowych. To, co płonie na zewnątrz, jest to kolejne około 1500 metrów kwadratowych składowiska. W tej firmie przetwarzane były odpady z tworzyw sztucznych. To, co się pali na zewnątrz, są to tworzywa sztuczne w różnorakim stopniu zmielenia bądź przygotowane do mielenia, czyli mamy od granulatu po większe elementy. Wieczorem strażacy informowali, że w pobliżu trwa druga akcja gaśnicza przy pożarze innego składowiska odpadów o powierzchni około 300 metrów kwadratowych. Ponad 98 milionów złotych wypłacono do tej pory rolnikom, których plony zniszczyła susza, a do wypłacenia jest na tę chwilę prawie 900 milionów. Wpłynęło ponad 150 tysięcy wniosków o rekompensaty. Minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski mówi, że wypłaty pieniędzy powinny być szybsze, ale i tak jest zadowolony. Ważne, że rolnicy już od września dopłaty dostają, a nie tak jak to bywało kiedyś, że najpierw gromadzimy miesiąc czy dwa wnioski od wszystkich rolników, potem analizujemy, określamy czy starczy, czy nie starczy i dopiero na koniec roku, na Boże Narodzenie albo kiedyś wypłacamy. Pieniądze są rolnikom potrzebne dla utrzymania płynności, dlatego te pieniądze są już od września wypłacane, najpierw tym z największymi stratami, potem kolejni. Mogło to być szybciej, ale to i tak jest bez porównania szybciej i lepiej niż to bywało, kiedy ci, którzy mnie teraz krytykują, sami za to odpowiadali. O pomoc finansową rolnicy mogą ubiegać się do końca miesiąca. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłaty ma 1,5 miliarda złotych. Około 300 tysięcy osób na ulicach całej Francji demonstrowało przeciwko polityce prezydenta Emmanuela Macrona. Ludzie narzekają na niskie emerytury. Twierdzą, że prezydent faworyzuje najbogatsze grupy społeczne. Dąży do likwidacji usług publicznych i pozwala na brutalne traktowanie przez policję mieszkańców biednych dzielnic. Relacja Marka Brzezińskiego. Licealiści i emeryci, nauczyciele i studenci, pracownicy służby zdrowia i urzędnicy państwowi odpowiedzieli na wezwanie związków zawodowych z komunistyczną CGT na czele, by wyjść na ulicę i protestować przeciwko ich zdaniem wymierzonej w sektor publiczny polityce władz, niszczącej francuski model socjalny państwa opiekuńczego. Jeden z działaczy centrali CGT wyjaśniał: to obywatele za to płacą, nie ma pracy, ludzie są bezrobotni, nie rosną płace, a zatem nie wzrasta siła nabywcza pieniądza. Zmiany nie wnoszą żadnych konkretów w życie obywatela. Emerytka, uczestniczka protestu, której po odjęciu 1400 euro emerytury opłat za mieszkanie zostaje na życie 100 euro tygodniowo, mówi. Mam listę zakupów. Co do centyma sprawdzam ceny. Dwa razy się zastanowię, zanim coś kupię. Pytam siebie wtedy, czy tego naprawdę potrzebuję. W manifestacjach w całym kraju jedna osoba odniosła obrażenia. Kilkanaście zostało zatrzymanych. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Krynica Zdrój wspomina Nikifora, jednego z najwybitniejszych na świecie artystów sztuki naiwnej. Mija 50. rocznica śmierci malarza. Wieczorem zorganizowano koncert pieśni w wykonaniu łemkowskich artystów Julii Dosznej i Piotra Trochanowskiego. Dla nas Nikifor jest bardzo bliski. Bliski w dwóch wymiarach. Przez to, że jako Łemko jest znany na całym świecie. Szczycimy się tym, ale również jest dla nas wielką postacią przez swoją wielką miłość do ojczyzny. To, co potrafił zatrzymać w swoich obrazkach, w swoich akwarelkach, to jest całe piękno. To są i kolory, ale też to jest cała historia, to jest cała Biblia. Dla mnie Nikifor jest to marka Krynicy. To jest też dobro nasze, dobro narodowe.

końcu trójka. 227 trójek, ranek małpopolskie radio.pl 71335. Zapraszamy do rozmowy. Już 22 minuty po 6 przy telefonie oczywiście Piotr Łodej. Czekamy na Państwa. A my w skrócie telegraficznym. Zapraszamy do trójki. I spieszymy się, bo mamy długi utwór za chwilę, ale ładny. Ale wcześniej, o tym co dziś do 9. Dziś to jest ten dzień, kiedy spotykamy się z Unią Europejską, Unia pod lupą. A mówić będziemy o samochodach, o emisji CO2 i o planach Unii dotyczących nowych silników. Wprowadzanie coraz bardziej restrykcyjnych ograniczeń dla samochodów spowoduje jeszcze większy napływ do polskich samochodów zużytych z państw zachodnich Unii Europejskiej. Są propozycje, jak to wszystko będzie wyglądało, Beata Płomecka, około 7.40 Państwu opowie. Chodzi o te samochody, które będziemy kupowali w przyszłości. Jak to ma wyglądać? 8.13, salon polityczny trójki. Minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz będzie Państwa gościem. Doktor Tomasz dziś taki na raczej. Nie wiemy, dlaczego serce jest raczej po lewej stronie, a nie po prawej. Dlaczego wyrostek robaczkowy jest raczej po prawej stronie, a nie po lewej. Nie jesteśmy idealnie symetrycznie zbudowani. Co więcej, wbrew pozorom, nawet nasza twarz nie jest idealnie symetryczna. No, może i tak. Sprawdzimy. Kwadrans po 7:00 raczej na pewno. Doktor Tomasz Rożek. Chwilę później projekt Tata. Dziś Tata z Kopciuszkiem. Proszę posłuchać, będzie o bajce. Wcześniej przed 7:00 oczywiście Filip Jaślar opowie Państwu o kalendarzu. No i co jeszcze? Oczywiście będziemy obchodzić urodziny koncertowe. Dziś będzie postać jedyna i niepowtarzalna. Polskie Radio, trójka. Takiej atmosfery jak u was po prostu nie było, nie ma i nie będzie nigdzie. I tego wam życzę, żebyście zawsze byli sobą. Bardzo dziękujemy oczywiście. Edyta Bartosiewicz już Państwo rozpoznali przed 9:00 30 lat koncertów w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Obiecałem utwór długi, ale ładny. desires, we live it our way. All these words I don't just see, and nothing else matters. Trust I seek, and I find in you. Every day for us something new. Open my trójek. Ja w sprawie utworu długiego, ale ładnego, ja taką mam sugestię, że jednak utwór One byłby chyba dłuższy i nawet ładniejszy. No na pewno, na pewno. Kiedyś się Państwu przyznałem, że One to jest ten jedyny utwór na świecie, którego się boję, bo widziałem teledysk i więcej nie chcę. A jest 6:30, to nie mogę się bać o tej porze. Skrót wiadomości, Krzysztof Zyblewski. Wiele wskazuje na to, że prezydent powoła przed południem nowych sędziów Sądu Najwyższego. Nie wykluczył tego w rozmowie z Polskim Radiem rzecznik Andrzeja Dudy. Powoływanie sędziów to wyłączna kompetencja głowy państwa, powiedział Błażej Spychelski. Krajowa Rada Sądownictwa przesłała do kancelarii prezydenta 3 uchwały z opiniami na temat kandydatów na sędziów. Prezydencki minister pytany, czy nie koliduje to z decyzją Naczelnego Sądu Administracyjnego, który wstrzymał wykonanie uchwał KRS-u, powiedział, że orzeczenie takie nie ma związku z decyzjami prezydenta. We wrześniu sędziowie, którzy nie uzyskali pozytywnej opinii KRS-u, złożyli zażalenie do NSA. Ponad 13 tysięcy złotych grzywny musi zapłacić jeden z uczestników zeszłorocznych obchodów urodzin Adolfa Hitlera. Wyrok wydał Sąd Rejonowy w Włodzisławiu Śląskim. Adam B. odpowiadał za 2 przestępstwa. Publiczne propagowanie nazistowskiego ustroju państwa i posiadanie broni palnej i amunicji bez zezwolenia. Poza grzywną orzeczono także przepadek broni. Jak informuje prokuratura, na końcowym etapie jest też postępowanie wobec pozostałych 6 osób podejrzanych w tej sprawie. Huragan drugiej kategorii Michael zbliża się do południowego wybrzeża Stanów Zjednoczonych. 180 tysięcy osób otrzymało nakaz ewakuacji. Służby federalne zapewniają, że są przygotowane na nadejście żywiołu. Meteorolodzy ostrzegają nie tylko przed silnym wiatrem, ale też przed 3-metrową falą powodziową. Według prognoz huragan uderzy w wybrzeże Florydy dziś w ciągu dnia. Jego siła spadnie i już jako tropikalny sztorm będzie przemierzał kolejne amerykańskie stany. Georgię, Karolinę Południową i Północną. Pełny serwis Trójki o 7:00. Zapraszamy. Informacje są takie, że dziś dużo słońca, ale za to nie będzie padać. Rano miejscami mgły, lokalnie ograniczające widzialność do 200, a na południu do 100 metrów. W rejonach mgieł zachmurzenie duże. Temperatura maksymalna od 18 stopni na wschodzie i południowym wschodzie do 20 w centrum kraju, a nawet 22 stopni na południowym zachodzie. Na dodatek ciepło jeszcze. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Chciałam być dobrą mamą. Pamiętam, kiedy nie dałam rady. Adaś wybiegł na ulicę, złapałam go i

odzew powinien brzmieć: Zuzanna, lubię tylko na wolności. A dziękuję pani Marzeno, bardzo dziękuję. Hasło prasa. Dzień dobry. Odzew, dzień dobry, Krystian Henke. No niech tak będzie. Z Portugalią gramy, proszę pana, kiedy? W czwartek. Czyli? Jutro. Jutro. No, to jest jutro, panie generale. Już jutro. Turbo ważne. Za chwilę będziemy bogatsi niż Portugalia. Taki tytuł dzisiaj znalazłem. Piłkarsko? No niekoniecznie. Chodzi o w ogóle bogactwo. W rankingu najzamożniejszych krajów świata awansujemy na 54. miejsce, pisze dziennik Gazeta Prawna. W tym rankingu FIFA to też tak powoli, prawda? Tam z 70, a tutaj hoc i na którym byliśmy? Chyba na szóstym, chyba nawet. Najwyżej. Tak czy inaczej, to jest jedna jasna strona medalu, druga jest ciemniejsza. Za kilka lat nasza gospodarka może być mniejsza niż filipińska czy malezyjska, tak wynika z prognoz Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Dziennik Gazeta Prawna przynosi takie ambiwalentne informacje na stronie pierwszej, no ale oczywiście na wszystkich pierwszych stronach dziś słynna ona, ta jedna, jedyna, niepowtarzalna, ukochana kolejka na Kasprowy Wierch, państwowa kolejka na Kasprowy Wierch, tak tytułuje dziennik Gazeta Prawna, dodając, obecny właściciel kupił ją za 215 milionów złotych, a kilka miesięcy temu chciał odsprzedać samorządom za 524 miliony. Pisze tak, dlatego że nie jest ujawniona kwota, za którą rząd, no właśnie, znaczy nie rząd, tylko Polski Fundusz Rozwoju odkupi, jak pisze Rzeczpospolita, czy odkupił już, jak pisze Gazeta Polska codziennie, kolejkę, stąd te tylko dane, które mamy i tymi się można posługiwać. Dziennik dodaje, że Polski Fundusz Rozwoju obiecuje m.in. remonty wyciągów, ale na obniżkę wygórowanych cen biletów nie ma co liczyć. Odpowiadając od razu dziennikowi Fakt, który przy okazji tego artykułu od razu pyta, czy bilety na kolejkę na Kasprowy Wierch będą tańsze. Nie będą. Odpowiadam od razu. Po lekturze innych tytułów również premier Mateusz Morawiecki wśród górali i góralek na okładce Gazety Polskiej codziennie zdobi ten tytuł. Kolejka na Kasprowy Wierch znów należy do Skarbu Państwa. Rzeczpospolita zwraca uwagę, zresztą nie tylko ona, że w ten sposób PiS spełniło obietnicę wyborczą z 2015 roku, że cieszy się szef Tatrzańskiego Parku Narodowego Szymon Ziobrowski. Rosną szanse, mówi, że wartości, które leżą nam na sercu, będą respektowane i że inwestycje będą prowadzone w sposób zrównoważony. Tak mówi Rzeczpospolitej. No, eksperci zwracają uwagę na ten brak kwoty, bo to jednak publiczne pieniądze i tak dalej, i tak dalej. Co poza tym? No, poza tym po raz pierwszy od lat ubyło zielonych mocy, pisze Rzeczpospolita. W końcu czerwca mieliśmy w Polsce odnawialne źródła energii o mocy 8,5 tysiąca megawatów, podczas gdy 3 miesiące wcześniej było to 8,7 tysiąca. Tak wynika z danych Urzędu Regulacji Energetyki. Artykuł także ilustrowany infografiką, można zobaczyć sobie, skąd czerpiemy energię, jakie są te źródła procentowo, jak to wygląda dziś w Rzeczpospolitej na stronie pierwszej. No właśnie, z tą kolejką jest tak, że komentatorzy komentują, że repolonizacja jest paliwem wyborczym. Wybory się zbliżają. Języczkiem uwagi będzie Łódź, jak wygląda już wyraźnie. PiS kołysze Łodzią, pisze Gazeta Wyborcza. Chodzi o Hannę Zdanowską, już spór słynny i toczony nie tylko w mediach o to, czy może, czy nie być prezydentem, jeśli wygra, a sondaże wskazują na jej zwycięstwo w pierwszej turze. Poza tym szczepionki. Przedszkola i żłobki tylko dla szczepionek. Gazeta Wyborcza pisze na pierwszej stronie, że zwolennicy obowiązkowych szczepień odpowiadają przeciwnikom. Napisali swój projekt ustawy. Pierwszy 1000 podpisów pod nią już jest i właśnie to, co zasadnicze w tej sprawie, zaszczepienie warunkiem publicznej opieki nad dzieckiem. Taki sformułowali przepis. Samorządy, między innymi w Częstochowie, już próbowały przyjąć uchwały wprowadzające zasady, że żłobki i przedszkola będą tylko dla zaszczepionych dzieci, ale bez skutku, przypomina Wyborcza. Wojewoda Śląski unieważnił przepisy, bo uznał, że to łamanie konstytucyjnego zapisu o równym dostępie do edukacji. Co stanie się z tym projektem, jeśli trafią do Sejmu? Bardzo to ciekawa sprawa. Będziemy to oczywiście śledzić. A nasz dziennik dodaje, że samorząd lekarski chce ukarania posłów, którzy głosowali za pracą nad ustawą postulującą dobrowolność szczepień, a nie odrzuceniem, jak można się domyślić. Za co te szykany? Nasz dziennik, strona pierwsza. No i puls biznesu. Idea wschodzi na zachodzie. Nic tak nie odświeża jak zmiana klimatu. Bankowy biznes Leszka Czarneckiego na wschodzie dryftuje. Atmosfera w Polsce też nie sprzyja. Inwestor postanowił więc poszukać szczęścia za oceanem, pisze puls biznesu. A jeśli chodzi o tabloidy, no to dzisiaj Któryś odcinek, przepraszam. Nie, też czuć wybory, bo tutaj Paweł Kukiz mówi, ale to nie w sprawie tych wyborów w zasadzie, nie powinienem tak mówić, że posłowie i ministrowie powinni dostać podwyżki, bo to jednak globalna skala. Jakiś czas temu po wypowiedzi jednej z wypowiedzi premiera Morawieckiego internet huczał od tak zwanych, przepraszam, hashtag heheszek, czego to pan premier nie był źródłem i patronem, no ale okazuje się, że jest człowiek, który sam wprowadził Morawieckiego do polityki i dziś się przyznaje. To jest inny polityk PiSu. No, takie to historie. Proszę się nie śmiać za bardzo, bo na przykład w takiej miejscowości jak Krzęciny w Zachodniopomorskiem za bardzo na wójta napadli i wójt teraz grozi, że zamknie internet. Takie, proszę państwa, historie się dzieją poza granicami dużych miast. Cały, na całą wieś. No, taki dziwaczny pomysł ma pan. Wójt, historia opisana w fakcie, nieco niżej rajd pijanego proboszcza na dużym zdjęciu, duży tytuł. No właśnie, w Tygodniku Powszechnym dziś wywiad z prymasem Wojciechem Polakiem, polecam. Kościół nikogo nie wyklucza, tak mówi prymas i ta rozmowa w najnowszym numerze Tygodnika Powszechnego. Tata premiera z kolei, Kornel Morawiecki, no i który, że tak powiem, stworzył pewien problem swojemu synowi, jak pisze polityka na okładce, bo właśnie trafił na okładkę tego tygodnika. Wokół Kornela Morawieckiego gromadzą się dziwni ludzie, w tym jawni sympatycy Putina. Czytamy dziś na pierwszej stronie Polityki. A Gazeta Polska to, o czym pisała wczoraj w wydaniu codziennym, dziś zamieszcza na okładce tygodniowego mieszkanie na słupa dla Adama Michnika. Sensacyjne zeznania. Redaktor naczelny Wyborczej kupował nieruchomości na nazwisko naczelnego architekta Warszawy. I to okładka Gazety Polskiej w tym tygodniu. Tak wygląda prasa. Krystian Hanke, bardzo dziękujemy. Za 14 minut będzie 7. Wakman et Ziggy chantent pour moi, pour moi. Autour le brouhaha, j'entends pas, j'entends pas. Hey, ça presse le pas, moi pas. Je marche pas, crois-moi sur parole. Je vole, je vole. Je vole un instant de liberté, sans même penser. Je vole un instant de liberté, je me laisse porter. Je vole, je vole, je vole, ma liberté. Libéré sur parole, simple sursis en vérité. Je vole, je vole, je vole, je vole. Pas besoin de la foule. Mes potes et moi et un bout de champ. Et l'on est de nouveau enfant. Seul compte de recevoir une passe. Allez. Pour un instant tout le reste s'efface. Je suis El Pibere Oro. Je prends mon envol à Mexico. Sans même penser, je vole un instant de liberté, je me laisse porter, je vole, je vole, je vole, ma liberté. Libéré sur parole, simple sursis en vérité. Zagrałem specjalnie panu, nie wiem, czy pan się zorientował, utwór w języku francuskim. Bardzo dziękuję, nic nie zrozumiałem, ale... To nie szkodzi, bo ja wiem, że pan już kiedyś opowiadał, że trudny, ale wiem, że pan przebywa w kraju za granicą innym. Oj, tak się złożyło właśnie, naprawdę. No, żeby się pan czuł jakoś tak swojsko, to właśnie to było dla pana. Merci. Urywki. Urywki z kalendarza. Filip Jaśler, dzień dobry. Dzień dobry, to ja również po francusku, jeśli pan pozwoli. Wspaniale. Jak pan Marcin napomknął, tak się złożyło, że grupa Mozarta, Well Mozart Group, a nawet Well Mozart Group, spędza tę jesień w Paryżu. Jeśli ktoś z państwa jest lub będzie nad Sekwaną, to zapraszamy na nasze koncerty do Teatru Bobino. Będziemy tam do 16 grudnia. O mon dieu. Co nie przeszkadza mi przywitać się z państwem ze Studia Trójki 10 października. Takie radiowe czary. Imieniny dziś obchodzą Eulampiusz i Twardostoj. Wszystkiego najlepszego. Dziś również przypada Światowy Dzień Drzewa. Wszystkim drzewom, a szczególnie jaworowi falistemu, jestem winny serdeczne podziękowania. Nic, nic, nie, ja nic, nic, słucham. Wszystkim drzewom, a szczególnie jaworowi falistemu, jestem winny serdeczne podziękowania. Gdyby nie wy, nie byłoby moich skrzypiec, czyli nie byłoby mnie. Dajecie cień, tlen, szumicie oraz wydajecie inne, piękne dźwięki. Od silnych, spokojnych i cierpliwych drzew możemy się wiele nauczyć. Choćby od leszczyny, która, jak pisał poeta, gdy ją za mocno przygiąć w lewo, to w prawo się odgina, a gdy za mocno przygiąć ją w prawo, to w lewo bije z w prawą. Leszczyno, do dzieła. Dziś również przypada Światowy Dzień Owsianki. Nie jestem admiratorem, ale doceniam. Ostatni kontakt z owsianką miałem, kiedy mój półtoraroczny wówczas syn kichnął w łyżeczkę pełną jubilatki. Nie mam żalu, co więcej polecam taki naturalny peeling twarzy. 61 lat temu odbyła się premiera pierwszego odcinka serialu Zorro. Jeśli pan Marcin się odsunie, to ja samym smyczkiem zagram państwu motyw muzyczny. Uwaga! Zorro, jak państwo pamiętają, zabierał bogatym i rozdawał biednym. I jak państwo pamiętają, stawka VAT w Polsce to nadal 23%. Uj! Przepraszam. Większość przebojów napisane jest w metrum 4/4. Napisać hit na 5/4 nie jest łatwo. Ta sztuka udała się Jerzemu Dudusiowi Matuszkiewiczowi, o czym wspominam, kiedy trwają jeszcze obchody 50. rocznicy emisji pierwszego odcinka stawki większej niż życie. Bo to tak troszkę, że było kilka dni temu, w zeszłym tygodniu. Ale no i też źródła są podzielone. No właśnie. Moim zdaniem, z tego co ja pamiętam, to się zdarzyło 10 października. W każdym razie rączki, rączki, Hans. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Cztery, pięć, raz, dwa, trzy. Edyta Lausz zdradziła. No, państwo pamiętają. Rączki, rączki, panno Lausz. A w Paryżu pójdę na mecz Paris Saint-Germain-Napoli. No, za 150 euro zobaczę Arkadiusza Milika. No i kolegę. Którego? Piotra Zielińskiego. A, Piotra Zielińskiego. No, a ja no. Będę się skupiał na Miliku. Żebym tylko piłką nie oberwał, bo będę siedział za bramką. To dobrze. Dobrze. Gdyby tak spadła panu pod nogi. To co wtedy? Nic po sobie. Nic po sobie? Nic po sobie. Proszę nie dać poznać, że pan ma. A to się zagoi? Na pewno. Do wesela się zagoi. Dziękuję. Filip Jaślar, pierwsze skrzypce grupy Mozarta. Wszystkiego dobrego. Proszę pozdrowić kolegów w Paryżu. Z przyjemnością. Dziękuję. I do zobaczenia. Do usłyszenia w środę. Mhm. Sleep forever, still you will be tired. You can stay as cold as stone, still you won't find peace. With you I feel I'm the me leading the blind. With you I feel I'm just spending wasted time. I'm sorry.